有家 有家 全家 全家， 我不如干你五妈 为六，妈妈为六。 有家 有家 全家 全家， 我不如干你五 妈为六，妈妈为六。 为人就娃呀， 嘿嘿嘿嘿哇！ 为人就娃呀， 嘿嘿嘿嘿哇！ 一天嘛呀，天天跟天天撸啊，个宝马呀，撸啊我啊，不会么骑着撸啊？ 哎，个 老板， 个 宝马， 个宝马，哎嘞， 哎 嘞哇！ 一天嘛呀，天天跟天天撸啊，个宝马呀，撸啊我啊，不会么骑着撸啊？ 个宝马， 都 有 啊， 个宝马。 半夜进路 哟， 半夜进路 哟， 半夜进路 哟， 半夜进路 哟， 牛奶米半夜进路，酒吧外男都是酒，阿鲁酒可以干嘛哟？ 干 嘛 哟？可以干嘛哟？嘿嘿嘿，干嘛？个波波，下面放个波。 对对对对对对对对对 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 对 对对对对对对对对对对对对对对对对 对对对 对对对对对对对 对对对对对对对对对对对对对对对对对对 对对对爸嘞哈，你妈干路高你都哈， 干高侬冷么你呢？你我爸可开来的，苦拉给的。 你爸嘞哈，阿你妈干路空路高你的。 你啥心么你呢？爸当年谁人么啦？苦才先多，啥呗？哼，如果个又讲讲呢？ 嗯，阿婆嘞，你来了都么干么空啊吧？给，么干么空嘞，那都么偷，把自己多年拉嘛干嘛呗？嘿，多巴丹娘们塞，表我是娘嘞！嘿，多巴丹娘们塞，表我是娘嘞！ 嘿哥，我疯！没让我罗一个花路过来搞嘞，多少？ 谁那娃娃？ 谁银行 ？OK， 谁银行是要为搞工作的？ 天魁一刻暖杂心捏一个把你们的把塞南京们南塞你别进门你别塞爱暖脚你别把你有这种你别 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 爸，啊，这种岗位没算吧？你妈， 不会的，不会的，不。 就干这种干的木布，木布厂，电缆扩了就累多了吧，别啊。就阿爸，苏康嘛，苏鲁，那稍微点差不多。阿爸呢，一夜秋布，一夜天热的，哪吒来生病病。哦，哦啊，哦。 啊，破厂呢，俺那个地瓜顶不上，没么队伍了，管。哼，俺养猪没个阿伯，俺叫丢啥东西？哈啦。没有啊，赔不起啊，没不起，这工作又不啊，做不着，俺个在哪路硬靠看下啦，哥，俺自家俺没我们哪趟嘛不？ 啊，爸你们这嘛就偏输在么地方边？ 哼， 就对了，再难不难讲，就我干部科目呗。 哎，你这卡罗是不是不？喏，那这卡属于那我们交管部那边。哇，俺等你没半夜点来人，龙记的小部先我来一批他，多瓜多多多。 三面，奥美，你呀、啊，跟你把水壶抱住，果然一出卡了，容易，没看水壶看出路 哎，看出嘛不搞嘛耶，你三面会差嘞，好想玩什么？啊，抓得着你嘛不？去吧啦，那么难哦， 哼，搞嘛人哦，自家表演技巧，我喊啊，把那些看来了，你有表现没落伍 哎？哦，咋呢？说到我们啊，奥美呢，对呀，是因我不笨路。今天的天就有这么热的，你都咋比了？ 嘿，好啦，我听到的， 人都把这都听你的家里的大家乐意没有命都不加了不意过一嘛看他的这一阿路高牛都不乐意 你不要么今天不要意就这样嘛你有人生阿个不能你呢 嘿嘿嘿妹妹妹既然既然亏嘛我不要有没有你不乐表演的呸怎那路路 哦有些就是哦怎那的不乐这些啊怎那路路不乐哈哈 高马瑞诺，我有地有那白罗，妈妈啥呢？妈妈在做，我好在做了喏。哼，你两个包，你白在，你老白有。 嘿，不过啊，不然叫哪里来做？在哪里啊？你话嘿？ 咦，在哪里？你白个在龙岩包店边，包皮店边，上下差来巴拉，高马耶。 刘东，刘爸呢？啊，苦了是你有姨妈，不过你也冇啦，你白咩？都娘姐姐我就住我们回来帮着。 既然既然这老天在搞嘛给谁哈哈 哈哈。这样会爆。下来呀了，哇！原来嘛，靠地呀了，下雨下了嘛，对了，来了嘛，现在天天家了，来了我来了啦，哇！ 给下帮偷着给啥苏然忙的？ 苏苏哇，这边卡多远？碰你讲碰个天嘛？ 啊，就苏然家来路都没路过大爷。 啊，没呀了哇，叫我带路吧啦哇！我的那皮啥苏然，别人那对我无过。 那刚刚我叫我偏到边没过大爷，就苏然家了，爸来没在乎。你半年干了没在乎？ 啊，高了哇！对对的，没完啊！ 老先生高，老他妈高那呀，咱没他累咋的呀？他没心里，他没心，那年纪没睡毛不？老妈都帮他玩那边，给就老了啥老了些了，再来我们表。 爸， 爸弄什么的？ 我包，哎妈，这应该没差完呢了，爸爷。 哎，那怎么又爸说话了？不能叫了，哎，叫啥？叫啥？奶奶叫啥？ 我包完了，爸妈没叫吧？我爸爷。 哎， 大妹妹，大文静啊，怎么两个包我？咋咋掉下来了？怎么摔着爸爷摔着？ 哦，大娘鬼，怎么又没看见妈比家了？怎么等个这里个？咋咋掉下来了啊？他谁说的呀？没好吧？不， 哦，他在这边包，给我包了，怎么开嘛呢？老爸爷，老爸，老爸， 怎么的没？阿爸，不要变，我包啊，都还都包交上来呢，都苦根。如果就啥的，如果阿爸都看见看，表情啊表，眼前来眼，爸的苦嘛，没你们以为漏了，我怎么一点没怪？ 我白没 白。阿比罗，白相出来了，白得老个油嘞，因为今年的机会，咋啦呗？吼。公公表没过，我保罗公牛硬靠他呀啦，哎妈，亏你这公没他呀得了着，公家嘛没乌龟，都要了嘛，爸嘞爸，妈妈了我呗，你那太厉害了，我怎么也没理。 哦，爸耶，怎么样了你？听个宝，听了来没有？你那个将错中修改修宝宝呢？ 哎，我怎么哩没骂你的过？我保罗哎妈死你喽，爸罗也死在乌沙瑞，但你的车都在的。路呢都呢都往你那呀打过，我包掉位路啊哈哩，我讲为我是俺的你下嘞，都没有对了。 七度的晚啊，不来梦也梦睡。 哎， 老婆，这 亲 戚 舅舅 那把来过来，那怎么才来把你抢走 咱们 老婆啊？没人管的狗干啥呀？把地都叫扫不了地的吧？我没别。老婆， 你 走着，把我拿，你把面过来。哈哈哈哈哈哈！你把面过来 叫我。哈哈，好的好的，没人来干嘛哦？看也没到了，跟俺这个看干嘛哦？没有表弟啊，心里过。 这边表弟心里面表弟，跟你叫个表弟，明天我妈表 叫我不，明明你外面骗人家的，说过，哎， 别，你外面的叫你。啊，不要别讲别话，不要，没保护过那耶，没好保护呀。 没让他保护了呢，在一块楼上顶着羽毛，后边没咱们的瓜。 啊，没好的呀，叫做爸妈妈皮不呀，多的吃的米，叫个声音啊，这吃的吧呀，他们要鲁马拉皮巴里面，就那种好也讲好。 干的干心安了，好嘞，别好的别把我们的骨干拉耶，干嘛你得靠？你也好嘛婆呀，冇有人做干啦。 哼，哎，咱俩好点别个，哎，原来嘛都我们婆呢没办面，今天昨天就因为明个拉姐姐烧米来点倒霉，把人家那路人也彪你家了。 对对， 俺冇来比较问个婆啊，俺没留心多少嘞，多少来没留叫我们家境松，家里也路好比没几的啊，俺婆。 嗯，我干那路彪红单数，俺那没办面的人呀。都让雷龙狗骂呗，这比上俺来爸妈们爹巴了喏，一个那阿爸这比死在那没皮嘛，俺没半面个没钱喏，爹娘狗骂耶，好比好比，没半面的俺，俺那没半面，得认真。 哈哈哈哈哈哈。 小我不，爹妈他们的那边没。 啊，你那边？你那时候他们拉布嘞，哈啦？ 哎，他们阿龙阿拉布呀。 你那边？你把我哈，我往哪里打？你过来拉布啦？哦，一直听你那边。你过来拉布的是没阿啥了嘛？侬你那边？ 阿妹，嘿我不，你是嘎嘎巴子嘎的，嗯？大坏多没？我讲了，你这样跑的。 你讲嘞哈，多少几来呀？我你有没在西楼啊？哎啦。 你有天空看病啊？是搞刁蛮的内幕，哪边没？ 看哪里吧，看哪里吧。阿姑哩，你呢？我讲嘞，地狗咪哈。 八刁嘞，我不八刁嘞。你呢？我讲好了，先刁三毛，你是搞。 一嘞哈。你那俺呢？今天的天就阴，来他妈的，哎呀！ 鬼狗，给他！鬼子阿彪，哎呦哎呦嘞，哎呦气得把那个，你有啊？把那带没？啊把那带没？ 嗯，俺包爷那个都拿了呗，没干咩？你弄门口里就，俺不留拿了呀没哈？你那俺呢？没叫人来他找没有啥？你老你也是这么没办法耶。 谢哥， 啊，叫外边哎，我那边哪里叫外哎，对外边， 哼，对我对那咋的搞？ 谢哥，谢哥，对外边哎，就那叫外边，就那么怕别西路路路样样的来吧哎， 嗯，过来进门了，我都听出来了，嗯，喂了，没俺都没有你那个办法，他标出来啥？叫啥黑个？ 啊，别别老爸爸哎， 哼， 就叫我们收购外边， 收购谁个？ 没办法不？没几把把哎，没把那个没几把把， 嗯， 就把一个的哩，他就把阿妈们叫。 早上还搞早餐，每路工友都每个把一看到眼里，他对自己不公平。啊，我妈妈叫啥？我等明年每路工那边的钱就用来钱买出来，不都要掉了？ 就连么地老不呀？ 哼， 哎呦，阿龙彪你家的，我干那彪了呗？ 啊，对吧？干嘛个彪弄？没爱用啊，有哪管？哼，没毛弄死我了。没路挨骂，看下来声音哈呢，水路误差了，俺等你不背啥没事啊？骗人没骗人？你们身上没有来个？好，好，好个，就来没得家路，没办法个没几家娃娃哎，对吧哩？ 多少？多少？没我差不了一辈啊，我就差不了没。 那估计给咱用票没我刚刚才凑满没瓜。哟，过来了，过来了。 呀， 哪来古木工？把给咱来的。把给咱们来的。蒙古古上面最热门兵呢，还比较推崇革命，你不认得他了嘞？哦，咋啦？啊，这公卢巴王路就凑满他了了，看来你们参加不古木工，参与。 三级的了，嗯，看明我包个准备不准，看明我叫他们那边。哎，大子面前过金山人嘛，过地来，这就是我包啊，看明大月吧，别。嗯，我大月，我大月，拍呀拍呀，好大呗，我大的心嘞，地月的明嘛嘞。哦哦，郭木工。 孟波， 怎么样？阿爸母， 罗干嘛？你那个俺做嘛？你那俺做啊？苏州没六个嘞？六弟要爷俺那家不会有病，你在家的六六，阿爸罗，没那瓜，阸罗没那，几个？好个，表阿爸，六个嘞，阿爸姨妈，六弟谁看哪的罗呢？好不啦？皮肤白，没皮肤， 白罗。 就你半年挨骂为啥？你别在爸母哎。嗯。嗯。爸，别老过不，老没事，老丢脸哎呦，老脸谁没拿乌了？ 没拿乌爸母。嗯。爸，别老过。就你半年过快没你奶奶乌。嗯。别说话呀。就过困了爸爸母哎。就一样哩，你半年过没吃饱。 咱们买，就给半夜的你也傻逼，你半夜给我就吃多了呗？嗯， 就把我下边的吃多了包，不请你，就你死的也没吃过，就一年嘛别哈，不不容易骗你嘛，没得包吧？哎，就没半夜给我吃了呗，就给他打呗。 没把你就留给你，姑姑没这么孽个的主意是吗？你今哈，我嘴里有，我肚子里留给你， 就留你。 每半年年拿六年年呀，就不话代表话也把没。啥六的谁拿呗？每半年我就不罗嘛，谁拿了毛路没有？每半年都哎嘛，就不话提前批把资料把没啊。嗯，我不，你别个嘞，都不看生意的我嘛，哎呀啦，六年的下来吧啦，地单出来喏，嘎达呀，不那路呗。 对了，怎么对了？这个我们的南瓜葫芦，爸表了哩，哈哈哈哈哈哈！那从地步大的变菜啥的不拉过？ 我爸还真有眼瞧吧？嘿，怎么又 都生不老了么？对不？ 哦，生哪了？看哪不乖？田路高苗不都个来看嘛嘞？对嘛？爸表表，哪说的高苗啊？不看啊，不老爷爷，不老别看看。 Di takin ma, di takin me. Hehe, ngapo ah nuanu kau mu? Abe sih li, apa lu kangkang ni de jua ma bo demi ye. Demi ya apa aja dah, ngapo atau na tua le netu le. Eh, jauh le atau jauh gua wuyar le nopa. Hehe, di luar sih ya ma bo demi ye. Di kau ngule le ma tehu biro ikai me, biro. Alun alun ni macam orang kencing ayam eh, kencing ayam eh. Hei ngapo, di macam mana? Tahu ke? Macam mana cara salai? Macam mana cara jadi dua malu? Nama saya Dewa, di bawah itu saya biro mengasam eh, tahu ke ba? Ni ada pulai dah, ni ini ni balik wepi, alun alun sama ngapo ye? Ni joga, bayar tahu ke suri, dunia lu macam apa? Mama wujud ini yang terbesar. Lolo ni belum macam pula. Kira, sekarang ni amni ni, lah temen sahle. Hei, ni temen ni tu yang sahwa lah. Sahli ha ngapo? Tapi ya, ah temen sahlo miao. Ni tu wajah, kenapa cium ngapa orang lah? Temen sah di gaza, setiap lulu dom lula. Abah ngau nani dah mimi bule. Okay, ni piano leh mi bami. Aku baca leh, ngapoji ya, tenati ya ni. Ni puji ya ma, coba yang jine, bagi cara tanya ari ari, buang alu. Oh, ngapian ma wali. Tu tenati ya, ye nengi nengi. Gong li gong lu ang e li xia Ta pe ta chi su ra Di lu re la ma pyo ra ba Tu ya de ge chi lu na Ta no ka po le chi ne ba bia O o o Ma po ye pyo za ma Ju mye na rong si cha ma ji E ri ti mya ang e li da la kwa เย็นในมีเทน่ามันยอมไม่เยาว์อชิตสุดเลยทุกข์มีว่าดีกว่าลองช่วยเตือนอันนี้เราไม่มีเงินดูว่าอู้อชิตอชิตดีอชิตจังแค่ดีเย็นดีกว่าอู้อชิตอชิต เฮ้ยนะบ่ฮะกูกังหน้าบ่ตาเลยขมิ้นบ่าจู่ๆลงมือเลยขมิ้นนี่เสร็จเลยจ้ะจู่เลยไม่เตียงจะไม่คันเลยอะไรอยู่เอ๊ะกว่าเฮาเส้นสู้มาเนี่ยนะบ่ฮะนี่อาม้าไม่ติดหรอกงาตะเมนนอกจ้ะ กูรู้ยายเนี่ยขันอ่ะงาตะแกเส้นก้องมาอูป่ะงาก็ขึ้นแล้วเนาะจุบบดุมาเส้นสู้ได้บ่กูกันละเอจุบบัวกูนุ่งชะได้บ่เปียอ่าอ้ามาอ้าไม่ไงบ่าเนี่ยบ่อ่ะต้องแหละสู้ได้ชื่อเสียงเนี่ยบ่ากูเอ้ตะเน่เม้นแหละยอมมาบ่างาบ่าจุบแหละฮล่ะกูกันละเอ้ดิกว่ารู้สู้แล้วตะตะมาแท้ไม่นี่บ่กูกว่าแต่กูอ่ะจริงเว้ยอเมียนน่ะไม่นี่กูก็จริงแหละอเมียนตามนี่ ลูกว่าสุดอันนี้ชิดเดียวจ้องเลยนี่จ้ากว่าเอ๊ะแต่เนี่ยใจเองเมื่อไหร่เลยยาอุ้มมาบ้างกบว่าที่นี่อะไรเต๋อหูบาลาบี้ดีใจอันมาไม่ละกูกันละอันมาบอกว่าถ้าอันมาก็ล็อกอันนี้มาเตะไปอาตาสันยีอนาคามิสอกเอ๊ะแต่เนี่ยเมื่อสันนับปีเลยแกมาตัวมันกบว่าอาตาสันยีอนาคามิสอกอาตาสันยีอนาคามิสอกแต่เนี่ยเมื่อสันนับปีเลยแกตรงเลยตรงเลย กูกำลังเปลี่ยนแต่งมันได้สวยงานเดียดนี่เปลี่ยนเอามาบ้าละนับป๊อ Hei ngapo, tadi kau berani tuan ni balik. Hei ngapo, oh my, kurojoa, 爹爹问题是多好的了哦。这个那不这个 爹爸哦哦就就 把天地干我们来管哼哪个都是下面的人们来不没啊俺们来了我会我有一个老婆给你的玻璃好哪一个 就你们刚才说吧耶我领你一点吧就偏你比一点吧 他们有的有你的不有你那我们办了我留他了他他他他他跟你的丢了一笔那你在路没毕竟没那个对的都参三爷爷的管哪里了 OK 爸爸 你叫我们一个人碰你一下我给你表你一下没路不 ခိုင်စီကိုအခိုင်စီလိုပဲသဘောထားရမှာပဲအယူပုံမြောက်ချီချောက်ကောက်စားလိုက်ရင်နားလေလားဟေးနင်ဒီလိုသာငပေါ်ရှိကတည်းကာကြီးကာကြီးလုပ်နေတနေ့ဖျားစင်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်မယ်ဒီနေ့ကစပြီငပေါ်နဲ့စကားမပြောရဘူးလေသေးလေသွားစီရမလို့ဘူးနားလေလားမယ်များဟဲ့မယ်များ လာပါပြီကျောင်းနောက်ဖွဲမှာရှိပါတယ်တော့ကိုဒီလာရှင်းမှာလဲဒေါသကြီးနဲ့ရှင် း ကိုသမီးလေးကလိမ္မာရွေးချယ်ရှိသားပါတော့လာလာသမီးကဘယ်ဒေါသကြီးနေလဲ မင်းတို့သားမီးနှစ်ယောက်ဆုံးကြက်ကြက်သတိထားတော့ဒီလာအကြောင်းသိရင်မလလေကြီးငေါ်ပြီးခေါ်မကြအောင်မကြလာသမ်းပါအိုးဒီဟို ဘာလုံးတော့ဘာတော့တော့မလဲတကယ်လဲအော်ကြီးဟစ်ကျင်နေ အော်ကြီးဟစ်ကျဲလုံမနေနဲ့မင်းသမီးလည်းမင်းကြည့်ခိုင်းအောင်ကွာ မလဲကျုပ်သမီးကခင်းကကြောင်းရမယ်အရွယ်မှာဖောက်တော့တာသူဟာသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါစေတော့နားအေးရင်ပြေးတာပဲ တဲ့ဒီမိမငါလှုပ်လိုက်ရင်နာတော့မှာပဲမင်းဒီတိုင်းချက်ချက်လွတ်ထားတနေ့မှလည်းမင်းသမီးကအယူမရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သိလား အလို့တော်ဖားလေရွာလမ်းမှာကြောက်သွားနေတယ်အယူဖိုးလုံးနဲ့လား ဟ မ်ဖိုးလုံးနဲ့ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့တုံးတော့ အာခက်ပါလားဒီမိမနဲ့ကွာအယူဖိုးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဟေးအိမ်ကစင်းရင်ဟာငပေါ်နဲ့ငပေါ်နဲ့သိလားမင်းဟာလေထူမလို့လို့နဲ့တော်တော်နာတယ်မိမ မလေးဒါများတော့စမ်းလားသင်းငါလူငါနဲ့လဲရှင်းသမီးဆိုတာဟိုးဘူးနဲ့တိတဲ့ညားကြတဲ့ဥစ္စာပဲဟုတ်ခုမှဘာသာလုပ်နေတာတော့ကျုပ်သမီးကကြိုက်ရင်ပေးစားလိုက်ပေးစားလိုက်ငါအေးပြီးတာပဲ ဟာဟာဘာပြောနေရဲ့ကွာပေးစားလိုက်ဟာလာမယ်ညာဟ င်အဲ့လေငါအေးပြီးတာပဲကျုပ်သမီးကလာကြိုက်ပါသေးသရောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘာရာသားပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအေးပြီးတာပဲတော့ မင်းပေးစားနိုင်လေငါကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမပေးစားနိုင်ဟမ ်အလို့တော်မိပတ်ရက်ကကျုပ်သမီးပါတော်ကျုပ်ကပါတဲ့သမီးပါ ဟုတ်တယ ်အမေရက်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကတော့ပေးစားနိုင်ရင်တော်ကလေညာကအနေသာကြီးပါအနေသာကြီးဟာ အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတွေ့မရှိမျိုးမရှိဓာတ်ရှိမရှိအဖေအမေမသိကလေးကလွန့်ကောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပေးစားမှလဲကွာ ဒီမှာကိုတိလာ ပြောစမ် းကျုံနာအေးပါအေးနေပါရစေတော်တော်ကြီးကြီးကြက်ကြက်လာမပြောနဲ့ဒီမှာညောင်ညစ်တူးရင်လေပောက်တင်ဥပေါ်ကုန်မယ်တော်ဝဲဝဲသွားနေကောင်းမယ ်တခြားလူနဲ့ဆိုငါမပြောပါဘူးမေမြရာဒီဓမ္မနောက်ပိတ်ခွေငပေါ်နေမှာ ဒီမှာကိုတိကအ ေ းသူများကိုဘာဖြစ်လို့မို့ချိုးမြင့်ချိုးပြောတင်ရတာလဲဟမ်တော်ဒီရွာကိုရောက်တဲ့ဘွားကိုပြန်ကြည့်စမ်းအ ဲ ကျုပ်မပြောလိုက်ချင်းတော်ကျုပ်နဲ့ညာလို့အခုလို့လူလို့သူလို့နေရတာမဟုတ်လားအ ေးလေ တော်ဘဝကငပေါ်ဘဝနဲ့ပက်လောက်များကွာလို့လဲသွားစမှာကျုပ်နိုင်ပိုင်းနေပြစီတော်ကျုပ်ကိုလာပြီးမစပေးပါနဲ့ ဟမ်ငါဘဝကငပေါ်နဲ့ပက်လောက်များကွာလို့လေတဲ့ငါဘဝဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကာလ ကိုတီလာရေ လာလက်ဝေုံနဲ့အောက်မှာသူ့ရှိတယ ်ကိုတီလာ ဟင်မအိမ်တန်းဝင်းနေကြလို့ပါမအိမ်တန်းငူနေတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ကိုတီလာကျမငူနေရပြီ ဘာဖြစ်လို့ ရှင်နဲ့ကျမအချောင်းကိုလူကြီးတွေယူလူကြီးတိတ်သိနေကြပြီရှင်နဲ ့ဟာခင်ဗျားတို့မိကတွေသာသိရင်တော့ဗျာမိုးကိုမင်းနဲ့ရှုတော့မှာပဲကျုပ်လူချီတလုံးအိမ်တိုင်းအကောင်ကျက်စီရင်ဟာစာမတက်ပြီမတက်ဘူးဘာမှလာပြီးသဘောတူနေမှာလေဗျာဟာကျုပ်ရဲ့ဘဝကငုံချပါလေဗျာငုံချပ ါဘဝကိုကြည့်ရဲအောင်ချနေလို့မပြီးသေးဘူးကိုတီလာရဲ့အခုကျုံပါလေကျုံပါကိုဝင်စစ်နေပြီရှင့ ် 没得嘛，就那江巴的，就闻到了没得，闻到了的。 黑哥，对了， 我来冲。 对，哼，那明白。你别给我拉上， 等你落去前，我们快完了，皮皮人。 对，再催嘛，快等你。黑哥嘞，夏佳怡，你快嘛，我催你考多少分？ 嘿，来来来。 吃今天年薪，好不好？哎，明天你要离开家。 好。 郭迪拉，郭迪拉姨。 哈哈哈哈哈哈！哎，女人嘞，血管是钱那个，嗯？哎，这个郭迪拉，背这个体重六百高，拽女人哎呀，背来怎么的？哎，你阿弟管差了吧？哈哈哈哈哈！ 没人。 哎，阿弟这样嘞，接住这样出来我俩。这边还是能动，但我们差点命哦，手嘛也红嘛红嘛，喏，嘿，那嘉义，哎，没弄这个，你跟我别个来，我问你老板，不会背来车嘛，是吧？好嘛，嘉义，干我，干我。 郭迪拉，郭迪拉耶！ 啊，没得，没得，啊，就是不弄哪里家的呀？ 郭迪拉， 我都不弄嘞，该看你了嘞。 你这样啊，对内毛郭迪拉，你反正就走的，你太差没时间家嘛，先对内拿走，都是什么先对看没啥，这马有米的，啊，都是米来开，我长辈嘛，你就是这马时间差的。 好了。 哎，老哥，先老奶奶别老病，为老哥别为老哥提来，啊，把路罗一年加危险，幸福少年的好高年罗，母鸡一表年加危着。 没得，就表现罗不低调些呢，没得呀，没得嘛，就你来去吧，就你，没得呢，没困难人家。 谁故意没你玩的哥提来？先再把背奶路就表扬了，这么年呢，现在都来抓你。爸啊，羡慕你家的路，你我就少，到那就一路走马马虎的，现在路马马虎，到那个，这路到到那没来那样呢，啊，爸是一样，这马是人要没，到那了后一把心。 唉，反正我就这苦了妈家那边，就也因路那个路老家一样没一地步呢，地那个就也念路松呢。你把阿母接好哩，那个阿公摔就哩，妈的摔飞吧，妈给俩子俩，侬 侬。你差不多，给，真是有骨气啦！第一只天嘛，阿爸喵的，一米六四，一米六。 爸的没在，爸。哎，路土鸡也还看看你，俺水里几年一种一生没有把烟，地白老远个，每年都打怕个，俺不给点他的，俺老专门就是他的，俺姑妈把俺来参加的，谁不得毕业的，俺老比走那走路都跟啥高比俺你那的，哎，你家咯，在本地你参加的，怎么这样没？这苦了没年年啊，长八个的。哈，我婆长我那么高那么高嘞，你别来哈，大的女人也不怕高啥那个，年纪轻轻的那边喏。 不，既然既然，刚刚你们讲明了，把皮肉留给先弄一下嘞。嗯，多少偏偏你了嘛？ งานนี่ก้าวหนีไปมีปัญญาเองเห็นทำไมลาบูดอะไรฮะ เขาเด็กกูบอกดาดีเจ้ากูแรงแค่ไหนจะตาสุดยิ่งเก็บอ่ะล่ะเอ้ยนายน้องมาสลุกแต่ยังนี่ตัวน้าเล็กเบาจ๋อนี่งานสีลาลาบีโอกูรู้กิ้วใส่ในนั้นเลยเว้ยงานนี่ก้าวหนีไปมีปัญญาเองดีมั้ยนี่อันบาดีนี่ตัดลิ้มไหมเนาะงานเราไม่คงรู้เลยด่า โอ้เจ้ากะบ้าหัวเจ้าเต็มยามนั่นนี่รู้ล่ะ เจ้าเสียมาเจ้าหนีแต่ยังหลงชีดีเลยเจ้าการเราไม่เจ้าป้องฮะงาเราเสียมสู้วันเนาะนี่ว่างามีใจมีอาชีพสามีไม่รู้ดงมีดีเจ้าเสียมสู้เบาดงมีเงี้ยงาป้ายายน้ายายบีโร่คอร์โรเลงงาโป้เลยกูจะรอนิมหกตัวแบบมีอะไรอ๋อจ้าล่ะตัวกะกูรู้ทิ้งรู้ดง มาทิ้งได้เบาว่าข้าเลยจ้าเลยแต่งเบี้ยวไม่รู้ โอ้ปีนี้อะไรมีท้าไรบ้างรอจุกจุกกูบอกกูเต้าไม่มาเลยจ้าเก๋จ้าเห็นเลยที่เนี่ยแต่งเบี้ยวกันมาจุกจุกลิ้นสิงสู้เอาจ้า ฮะนี่นี่แกเบี้ยวอะไรเนาะเฮียสุเฮียสุโมจูบีโมจูบีเก๋บ้างเบี้ยวกันมาเนี่ยแกเบี้ยวอืมอาทิตย์เนาะนี่ นิ่งเงาใจหนูพี่มาปอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ส่งดีส่งดีส่งดีมาบ่อยส่งดีเฮ้อนาคันเนี่ยตาแสนยาวกันท่าลาบีเฮ้จะเจ็บดีเล็กจะเจ็บดีมาบ่อยส่งดีเฮ้จะเจ็บตัวก็ตัวจะส่งเฮ้โอ้ส่งลูกเนี่ยก็เจ้าจะน้องอ่างก็พอโอ้ส่งลูกเนี่ยก็เจ้าจะน้องอ่างก็พอ โอ้สนุกมากเลยเจ้าเจ้าอาหลังกบกบอืมมาเลยปัญญาปัญญาจีกบเราจะไปเลยหรือมาเลยนี่เราดีใช่ไหมไม่ได้บอกว่าทำไมเลยนี่ตัวสูงอาเตะดีขนาดนี้อาเตะสีนี่อะไร เงี้ยด้วยป้าเนี่ยเอ๊ะเด็กเด็กสูงได้สาวละจ้าสูงกูบอกกูป้าเนี่ยจะคุยนี่ไหมเนาะมันนานจริงเหรอบ้าไม่รู้เลยเนี่ยมาไปรอมันมันยาวสิฉะเก้ามีจ้าสูงกูบอกมีอะไรกับเป็ดตัวเป็นมาหนีเลยบ้าลึกเด็กสัวตั้งเนี่ยกูเปียกยาอืมมามีบ้าอืมฮัลโหลป้าเนี่ยมาเพียงเนี่ยมี ก็เด็ดดีกูจะดูเตียวเยอะจังเลยติดหาดีนะพ่อเขาพูดแล้วเนี่ยเนี่ยมันดีจีมันเนี่ยปัญญาเนี่ยมันดีจีมันเนี่ยฮะอ่าบ้าพี่รู้เลยกูบอกเองเจ้าเห็นนิยมมาบุปผาเนี่ยงานเลยงานพี่เนี่ยมีจังงานตีดีใช่จังมันตีหูฮะเฮ้กูบอกว่ากูพี่เนี่ยมีประตูสุราเราไม่ตีหูเท่าไหร่เท่าเดียบปัญญางานเลยโอ้บ้านเนี่ยตาสีมาลูร่าเนี่ยเขยอะไรสาวร์ อาบ้านเนี่ยตาวง่าพี่ลงมาทิ้งเงี้ยเลยแต่ไม่แม่อาบ้านเนี่ยตาตาตีกันนี่จะมาเงาอาบ้ามือซาชาระเด็ดพี่รู้เลยพี่รู้กูบอกเหรอที่มาพี่อะไรตัวอาบ้านเนี่ยตาตีกันนี่มาเงาสวยจุลิตรกุ้งเป๊กเลยอะไรสวยจุลิอาเงาไม่เอพี่สีเด็ดแต่ยังเงาตั้งแต่เลบีที่สวยจุลิอุทิ้งดินชาเลย 没有乱，哎，说就留几笔，俺面也加了半面哎。 就不怎么刚来打姑婆耶，一路蛮地里，就我们没好多，这股怎么多话呢？老姑婆。 好，把米都塞锁嘛嘞，半面。哦，半面看哪里呢？看哪里？ 咦，姑婆不话，这给你在哪里啊？刚话难咯。 好，好，好的嘛，没说就哩。 哎，说就哩啊，吃点阿里多。阿们李姑婆耶，李说就啊，咱们没地方躲，李路说就有，多用钱哪样嘞？为奶奶好不多。 我婆罗哈，不罗嘛，咱们没骗人，你别心里把半面耶，要，但你有多，要你是嘛他。 哦，咱们有钱嘛不？姑婆没结识耶，姑婆给等他不？ 我是搞哪趟嘛半面耶？李说就连我阿爹，但有我阿爹姑娘背他了。白皮皮啊，把面油炸来吧。 大叔，咱也等他们喏。给姑婆，咱也见了面喏。 哎，见了见了，我来来来，先来我们喏。 阿伯，来来，他啥不比不了我？哎， 好个吧，周公老比吧一边。 咋个呢哟？伊蹲差来了。 好个，蹲差吧来吧，伊就先拜拜。 哪里个公公啥主意啦？ 主意吧不要，主意吧，记吧啦，白就胖干你啦呗。 哼，记得，古代这样，咱们没比吧啦，阿伯啊，嗯， 就连毛毛路呗，爸，爸，他也为么被咱扫你啦？ 哦嘛。他有没有外边的呀马拉瓜啊没嘛欧朗不媳妇啦没小家还没过他没没带后脖过 啊就管他没没带着大家另家路边 啊妈对呀没留进屋没留进屋没那款带后边的带木叉咋呗阿拉记录哎你这里没没没没没没没没没没没没没没 没没没没就他们没带着不带 着。哎呦现在们面临那路啊飘的。啊开那路他也得自用的爸妈这个什么事情。啊多美。 咱们没办法。行。哈你要有啊就多了姑妈变了呀的啦咱们。第三我长臭路易。 俺们的爸爷他让我变变了路。你听路你听路啊。我们那边嘛就给给路的路。我们那几个当我们比变给呀拉着。 嘿嘿。爸长姑妈谁没下路来拉着我们路呀。哦那咱们嘛出来就晚了。嘿咱们。你说就等你别个家的爸我就算说啥 爸这路来爸也爸还烂得干呢 他我等你别个家来不过算吧绵绵 哦你说就啊姑婆逼他了吧爸也 爸我包子呀我包逼他了不了等你 好吧爷爸也姑婆啊等你有真看他了吧 嗯你说就啊我年纪大，没偏当的，我背他给他摔酒杯。我刚刚没明白嘞，我包子不留肉皮上明白嘞。 你干哪？你刚哭了那个屁呀？好的，你刚哭了那个屁呀？哼， 对家皮了不？我包呀，对家皮了不？ 爸的，爸俺姑婆我腌多了，我们留了。 对的。 这些事啊，姑婆真的来的，上天差的这些，姑婆我爸妈真有没听嘛呢，爸爷。 你说就啊阿爸哥再过一季的这几呗怎么样那包哭他还在屁眼呢你说就啊阿爸呢明天不得你的鬼。 哦阿爸呢不得咱们不得咱们怎么没对付怎么没对的你说就啊多你这些的。你这些我听见姑婆啊真的来到里面。 爸他说你你说就啊那包阿没这些他来。嗯啊，哦，给吧哩， เงาะเมียนนั่นเองก็ตัวดูเรื่องนั่นอีแตงกูบอกว่ามวยปีตีตัวดีเด้อแต่มาไม่ละตั้มอีฮะแต่มาไม่ละกูบอกว่าตั้มอยู่กองเปียจ่าเลยไปเฮ้ยไปยาไปยาลูกอาจีฮะเตะเลยสั่งเจ็บอะไรเนาะแกตั้มอีบ้านเลยตะใครละแกเตะกูตัวมาเลยไป ป้าเอตาลีมองป้อสิกูป้อ ฮอดดอกูป้อหาป้าเอตาเฮาล่ะมองป้อเอเฮ้มองป้อลูลีมองป้อป้าเอเจ๊มาเลยนี่ไม่ด้วยบ่ามเป็นเนี่ยดีกูป้อเป็นญาตั้วนี่บ่าดิมองป้อเอฮ่า ดิเกลดิเกลกูดิเจ้งทาอยู่เบ้มาตั้วมาหมดกูตะนี่เอ้โอ้อพ่อป้าเนี่ยตั้วอยู่ยอดล่ะกว่าลาลาตะนี่กูทั้งโนไปตั้วจี้เอาล่ะอะป้าเอ้โอ้โหมากูบ่ทั้งนี่เอามาเบ้นี่แหละตอเอ้อะลูลีมองบ่ฮะตากองมาเลย อุ้ยเนี่ยบลากูบอกกูบอกอีข้อรู้เลยไม่ย่ารอบลากูบอกอะป้าอะป้ากูบอกอะแต่ไม่ได้เอาเข็มมาอะป้าเอ้ตายเหรออ่าพี่มาเสียเลยลูลีลูลีลูลีแม่ไปดูมาจี้จ้องล่ะลีนี่ตายเหรอมองบอกรู้เปล่าล่ะเลยกูบอกเอ้ตายเหรอ นี่เลยว่ะพอลูเลวทายจะคุกแค่นี้เดี๋ยวตะมีเอ้มันตายงาตาโอไปดุขะไปดิลูกขึ้นนี่มาย่อลากูเอ้อ่าดาริยางาติดาริยางาติงาตรงมาจ่าลูกงาตาลิชั่นนี่บอกว่าเล่นจาบิกูรู้ดุขะย่อว่ะตะมีอ่ะกูรู้ดุขะย่อว่ะงาไม่ลูกงาไม่ลูกงาไม่ลูกอภิโอ อภิวคุณรู้บ้างไหมอภิวคุณรู้บ้างวะเนาะเจ้าดีละดีละมองกันละนี่เป็นไงมาบอกมาเปลี่ยนตัวเลยวันนี้คลีเดียวกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลูกมาบอกเดียวยาวแทงเราเนี่ยมาแทนไม่บอกว่าเล็กจ้าลูกสู้จนเราไล่จ้าละ โอ้กันละ เชื่อลาเก้ามีไหมข้าน้องมีจ้ะฮะฮัลโหลมาลีเชื่อแต่ไงเป็นกูบอกให้อภิปูดา ที่ว่ารอดที่ว่ารอผู้บริโภคใครผู้บริโภคว่าพ่อตาลีขมิ้นอาจจะทั่วเลยกว่าเดี๋ยวกูดีละเอ้ยขมิ้นไม่รู้เปล่าเลยนะพ่อขมิ้นตาเท่าไหร่เอ้ยผู้บริโภคนะพ่อง่ายยิ่งจะมาตั้งหลักงูได้ปะกูท่านนี่มีอะไรกูดีละขมิ้นยิ่งใส่ไรเดียว กูตาอุดรกูมันยาตาอุบยาขมิ้นยอรมองกันไรยอรอะไรอาซาก็ทารุณตีมาบุกว่าอะกูดิเฟย์จูเลวตมีเบียงาตุยอะมางาตีละวะกว่างาตีละวะพ่อพ่อไหนงาบอลนักเรียนรวยเล่าดาบีพ่อตาพ่อตาเล็กพี่เล่าดาบีพ่อตาพ่ออะเต็มกูเดียวตาตาไม่ดีพ่อจอยสวย มาบอนักขังลูกเดียวเราเล่าดาบีตายเอ๊ะตายตะมีอีกูบอกูบอกมันตีดีหูไปตีหูตะมีตะมีหูนี่นะมีหูนี่นะกูบอกูบอกเนี่ยเป็นคนตีนี่เลยตายตายตายลูลีกูบอกเมตตาบีใหญ่เนาะตาลีตะพีขอนี่เลยตายตะพีขอนี่เลยตายตายลี บ่ตาบ่เจ้ากูตาลูกโคไล่เดี๋ยวล่ะบ่เฮ้ยเฮ้ยบ่ได้ตายเฮ้ยบ่ได้เมียอภัยตายิ่งมากว่าเมียมีมัดตั้งหลายหลี่เมียมียิ่งเมียมวยทุกข์เรียนเมียมัดตั้งหลายอภัยเงี้ยจิ้วมากว่าฮอรีตะมีเลมีบางเมียกูเมียปีทากันเลยฮอรีนักข่าวสวยจุลีหลี่มัดตั้งหลายเนี่ยอภัยเนี่ย โอ้ข้อยกันนี่มาอภาปีทาเกเรซวยจุลีบากว่าดาลีโกเมียนไล่จ่อมาเมียงะงะตามาอภาปีดาบากว่าทีโลซูอภาจกกูอะยิงอะดูเมียไล่จ่ออูบ่เนาะบ่าอะอะอภาตาโกใจเลยไม่ได้จ่ออูสู่แล้วไม่สู่หรออูอะยิงโลอลุดิแล้วไม่ไข่เนาะบ่ตายเอทีโลซู Barun itu meniara ubo nova. Eh? Tasun itu mabamnya line. Mabamnya ne? Kuya ro ubo. Memba eh? Ume pejine le kuya ro ubo. Mabo ya? Kuya le tay. Abah. Mabamnya ne cune ale. Mau macam ni ni mabo nova. Ah, macai muda, macai. Mene mabamnya ne ha? Tamili, mipanya ni mana apa? Mama doa bahu tay. Okey tak. Mipanya ka, doa berapa hari tami bahu? Eh, mana berapa hari tami? Eh, doa inau yang ada. Inau tu inau yang ada. Tami ni saya bahu ni. Eh, tami ni mui biro doa pertama inau ni tiada tuan eh kue. Eh, nauta udin lah ni cha bi cha bahu tu baru kue. Okey tak. Cha cha ni tami ni mana apa? Mama doa mandi lu. Minu jen tanya sen si ni dah, doa mana dah kita bawa kue. Kek. Kemarin ke jangkung tu, nak mak, ada si izin senja. Eh, aku lolo senja bawa ku, ciri orang cikang kuja ku, senja bawa. Oh, kuja bawa memang, kuja bawa. Okay, udi lah orang memang, jom ni lagi. Eh, bawa ku, cikang bawa ku, senja ya om. Ah, kuja bawa. Oh, ni zaman awam apa lah? Eh, di tali ku, di tengah ni lu, siapa mula gua? Oh, kau balas udi lah. Eh, mama mibamnya dia orang siapa ni? Kuja. Mibamnya nama si, ngabawa tu. Asal dia tu, asli tu lepas dia. Kek, laja laja. Kupu, kupu, tunggu beri yang no. Ah, kau ni yang mulai dah. Oh, macam ni ni, kupu mudi lewat ni. Ni bannya ku, ni dah, ni bannya ni, kupu udah dah meno. Kuli, dia ni bannya ni ne, kulu be, tapi lom le cintu ebi, macuiran ni doa je je dah. Tapi me, abahu. Hoo ya hoo, bau lama tak mesti zaman lo. Kupoka bau ya ta, ni pemnya ka, ni nyai ya ni, bau uti lana ni nyai ka, ni nyai asu lo. Kupone ni pemnya ka o? Api ba, tane ni ba tami le. Nyai jali tadi de. Fiorino, Fiorino, Yenu, Fiorino. Fiora boi, cucu, Fiora boi, cucu, Pile rari, pile duaro, A Fiorino, cucu. Chiquile li, piangu duara. Fiore li, piore, cucu, Fiora li, piore, cucu. Relunte, due, chimela, miro. Separe, cucu, cucu. Separe, cucu, cucu. Ota, belun, chime, son, chisou, li. Cucu, ne, mi, ne, ma, quedi. ที่กินแล้วชาวนาลูกหลานที่ใจจะสาแล้วเดินมาชิวชิวโยนโนโยนโนยังอุโยนโนโยนาบอลีกุกุโยนาบอลีกุกุที่เล่ารีที่เล่ตัวรู้อาโยนกุกุที่กินแล้วเลี้ยงอยู่ตัวร่า Pedro chimela miro separe cucu cucu separe cucu cucu pelo chime son chi son li cule mi re ma quedi chiki la o chao la lu la tu jain ti sa la twa ma piu ji เรื่องอะไรวะตัวตัดสินว่าพี่ตุ๊กเอาหนูปีนี้ก็เล่นนั่นใช่ไหมพี่ตุ๊กจะยังกูได้ยินเสียงสีเดินเดินสักไหนเดียวตัวอ่ะพ่อสุดที่จะเล่นมาป้าเวนเตี้ยวส่งท่าจ้าเลยนุ่นปีนี้ชิมยาก็รอโจเวมองเกิดมีดอมีนุ่นนิ่นเวียพิวใจเล็ดเดินละลูกเสียงน้องเสียบยาดิเชื่อใจตามนี้ยังยังนี่ปันเดียตีรามนี่เชื่อเวียพี่โซนเนี่ยลูกเงี้ยจอดู หาตาชวนโจนุกี้จ้าวะเนี่ยแสดงตาเจ้าเวนเดชเชียร์เอาชูปากกาเยสัดดีกงมีชูปากกาแต่ก็ตัวกงมงนุกัดที่สุดท้าจ้าบีเต็นท้อเนี่ยตู้เฟร่าตีขาขาแสดงงงสีอยู่มาตู้เดียกันสัมพันธ์ปีท้าวะเนี่ยเจ็ดตัวตาเชียนบ่าวเชียนแลนเชียนนี่จ้าวะดีลูก